Szia! Na, szia! Na, mi újság? Hát csinálom a csokrokat, mert az előbb csináltam egy hatszálasat, most megint egy hatszálasat kell csinálnom. Mert tudod, hogy elfelejtettem azt, akkor nem hoztam elegendő zöldet, most az a bajom, de hát mindegy. Hát, küldd el Attillát ide. Majd megoldom valahogy azt akkor. Hát, de hol van Attila? Van itt nekem nagy fenyőfádam is, meg minden. Az, hogy kimennek mindjárt silózni. Nem baj, megoldom valahogy azt akkor ki. Összerakom ezt. Ilyen könyv temetésre. Igen, temetésre, hát. A 11 gyere, akkor temetik a doktorinek a fiátán, és akkor arra viszik jobban. Ha jó van, akkor legalább megy a virág. Hát, remélem, hogy valamennyit eladok még. Ha jó van. A bicuka is kint van? Igen. És teli van gladiolával? Nincs. Ah, az jó, akkor csak tőled bírják venni. Tudod, ha? Akkor csak tőled bírják venni, nem? Igen. Mit adtál eddig? Egy hatalmas csokrot csak, amit meg volt rendéve, megrendőzik épp az előbb. Azt meg is csináltam, el is adtam. De csinálom a másikat. És itt ez van. Na mindegy. Kivinni kezdődre. Ki van még ki? Majd mindjárt megpróbálom az Attilát főhívni, nem tudom, főveszi-e. Ha van itt az a nagy szúrós fenyőfa van itt. Na, hát, hogyha főveszi, akkor mindjárt csak van, mindjárt megpróbálom, főhívom. Na, meg van. Na, és meg bírok páprányt is, szerint tegyek most páprányt. Na, jó. Kell páprány? Nem kell, nem, páprányra nem szeretek, az összön elhérvad. Nem akkor kell most. Látva, megpróbálom főhívni, akkor megpróbálom, hát a hajlandó. Na, jó? Hívjam. Jó. Na, szia.